شهادت علی و نشوم شهادت اسپیل نشوم در پسی ستر استمانیم الله زار خوست استمیل کی زلمیشوم شهادت علی و نشوم شهادت اسپیل نشوم در پسی ستر استمانیم الله زار زلرم در سر میناد کوثر جام شیرین د زړګي تسلمی تی الله زار هو در کوم بخپل وینا زلرم در سر میناد کوثر جام شیرین د زړګي تسلمی تی الله زار شهادت علی و نشوم شهادت اسپیل نشوم در پسی ستر استمانیم الله زار خوست استمیل کی زلمیشوم پروت مرتور غرون المراد سنگر زلمازی گرا پو غازانو دیری خلی الله زار شهادت علی و نشوم شهادت اسپیل نشوم در پسی ستر استمانیم الله زار پمرمو پسی سی نولم پزخمو پسی سی نولم شهادت استال پارا اللہ زار ہو پجنگو پسی سی نولم پمرمو پسی سی نولم پزخمو پسی سی نولم شهادت استال پارا اللہ زار شهادت علی و نشوم شهادت اسپیل نشوم در پسی ستر استمانیم الله زار هو ستا په مینه کی زلمیشوم په دعا د خدای نه غواړم په رښتیا د خدای نه غواړم تا له وخت می الله زار هو په بدیا د خدای نه غواړم په دعا د خدای نه غواړم په رښتیا د خدای نه غواړم تا له وخت می ارماني الله زار هو په بدیا د خدای نه غواړم شهادت علی نشوم شهادت اسپیل نشوم در پسی ستر استمانیم الله زار هو ستا په مینه کی زلمیشوم دا عزم ملنګ جانان یار په ما شه مهربان دا نیمګړې دنیا گئی دا الله زار دنیا گئی الله زار هو تر خپل ځان را باندې ګران شهادت علی ولی شوم شهادت تسبیل نه شوم بر پسې ستړی ستومان یم الله زار